lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ett riktigt smörgåsbord av mysig musik och mustiga melodier har dukats upp för era, förmodligen i detta läge, fredagskväll och natt, trötta lördagsmorgons sega öron här i Hellmorgon. Jag hoppas att jag kan få er att sparka igång dagen lite försiktigt men samtidigt lite hårt och brutalt. Falling back. Moth into a Flame, eller Moth into Flame som den faktiskt bara heter, står i alla fall här, från Hardwired to Self-Destruct, skivan som nu faktiskt, ja det är faktiskt redan 3 år sedan den kom, 2016 kom den. Det är lite märkligt att tiden går så vansinnigt fort i livet. Du lyssnar på Hellmorgon, lite information om vad vi ska göra lite senare idag. Någonstans runt kanske 5:10 så dyker Henrik Krusvall, detta programs geografiska gäst, upp och ja, vad ska han göra? Han ska visa lite grann på olika ställen i världen där man inte trodde att det fanns hårdrock och metal. Men det visar sig efter lite undersökning, inte jättenoga men en ganska snabb undersökning, att det visst finns hårdrock där. You know that we belong, we belong together. Of rock music.

1991 så plockade Guns N' Roses upp en då typ 17-18 år gammal Paul McCartney-låt. En låt som heter Live and Let Die, som var Paul McCartneys James Bond-låt till just den Bond-filmen Lev och låta dö, eller vad den nu heter på svenska. Jag är lite så här, ibland så kommer jag inte ihåg alla James Bond-titlar, för de är väldigt, väldigt många. Men i alla fall, och plockade upp den här till sin Use Your Illusion 1-skiva 1991 och gjorde en cover på den där Paul McCartney-låten. Och faktum är att en helt ny generation människor som då inte hade hört Paul McCartney-låten trodde att detta var Guns N' Roses egen låt. Och fortfarande så snackar jag ibland med folk som är helt, nästan bergfast övertygade om att det är Guns N' Roses egen låt. Och att det går nästan inte att... Det går nästan inte att tala om för, alltså det går inte att rätta dem i detta, för att de bara tänker att den är så himla förknippad med Guns N' Roses för dem, så att det går inte att ta in att det är en annan människa som har släppt den här låten och faktiskt också haft den som singel för länge sedan. Det går inte. Do we wanna get rock? Let's go. Rock gives you the old classics. Som Jason Newsted bildade när han var på väg ut ur Metallica hette Echo Brain. Den här låten heter Colder World och finns på skivan som jag tror är den enda Echo Brain-skiva som finns, i alla fall vad jag vet. Rätta mig gärna om jag har fel. Den heter Echo Brain, kom 2002. Jag är väldigt förtjust i den här skivan. Den kom. Jag visste inte att det var Jason Newsted. Jag jobbade på en, vad ska vi säga, en rivaliserande kanal på den här tiden. Men ja, helt annan radiokanal. I alla fall, skitsamma. Och då kom den här skivan och jag lyssnade på den, satt i den i spelaren och lyssnade på den och tyckte den var jävligt bra. Och först när jag liksom hade lyssnat ett tag på den så insåg jag att, men vad fan, det där är ju faktiskt, det är ju Jason Newsted från Metallica, vad fasen gör han? Det var, för det, musiken påminner ju inte riktigt om Metallicas musik, tycker jag att, väl att, inte att man kan säga. Innan det så hörde du Def Leppard med Let's Get Rocked från den skivan som heter Adrenalize, uppföljaren till Hysteria-plattan. De tog ganska gott om tid på sig även till Adrenalize. 92 kom den. Vi körde ju lite 90-talslåt innan det också, Guns N' Roses. Och nu har vi kommit in i 2000-talets värld, så jag tänker att vi fortsätter på det spåret här i Hellmorgon. We'll be right back. 107 and 95.4 Pirate Rock. Slippery When Wet, skivan 1986 kom den. Innan det var det Dopamin med Bon Jovi, det var ju detta. Med Iommi skulle jag säga. Tony Iommis soloprojekt 2005 var det året. Nu ska vi backa från 86 som Slippery When Wet kom till år 1981. Vi stannar kvar i 80-talet alltså. Det här är Joan Jett. We'll be right back.

smattrar på fint därifrån klassiken, den klassiska trashskivan Horrorscope 1991 Overkill Bare Bones. Och nu säger vi välkommen igen till Henrik Krusvall, vår geografiska gäst här i Hellmorgon. Mannen som till vardags huserar i tv-programmet Landet runt, men som också är en stor älskare av allt som är hårdrock. Inte allt ska vi säga, men mycket av det som är hårdrock i alla fall. Ja, absolut. Mm. Jag skulle säga allt utom Rush. Utom just Rush kommer fram till. Ja. Och Marillion och sånt där som du inte gillade. Nej. Märkligt. Men okej. Okay. Det är inte det att jag ogillar det. Det är nog snarare att jag inte riktigt tål det. Jag har velat gilla det. Mm. Det är lite grann som koriander för mig. Jag vill gilla koriander, men jag tycker inte om det. Nej, och som pollenallergi för mig. Jag vill gilla våren, men... Eller som katter för mig. Jag vill älska dem, för jag tycker egentligen att de är väldigt fina. Men så fort jag pillar på dem så svullnar hela näsväggen upp till en enda stor köttig massa. Det är ju som lätt bara att undvika dock. Rinner konstiga saker från näsan där. Vi vill ju inte pilla på dem. Men, nej, visst, absolut. Så är det naturligtvis. Men samtidigt är det så här också. Det är svårt att låta bli. Som både du och jag känner till, så har ju katter också en egen vilja. Ja, och det finns inget som attraherar en katt så mycket som en allergiker som liksom inte vill att katten ska komma. Det är, ja, men så är det. Jag tror att det är det att de känner, alltså som kattdjur, vi har ju katt. Hundar känner rädsla, katter känner allergi. Ja, katter känner, men det de känner när de ser en allergiker, det är att den här värnlösa personen skulle jag kunna äta upp om jag var lite större. Faktum är att jag har lekt med tanken att... Inte så mycket större heller. Nej, men om jag hade vaknat upp en morgon och helt plötsligt av någon anledning bara var en decimeter hög, då hade jag ju blivit uppäten omedelbart av katten. De har absolut inga som helst sådana... Men det har inte så mycket med din allergi att göra, tror jag, utan det har med storleken då i så fall. Ja, men plus också är lite pollenallergisk. Jo. Så att den känner att det här är en svag person. Ja, men och väldigt liten just då. På våren, ska vi säga. Ja, sen växer du ju på sen hösten. Sen växer jag ju på hösten. Det är ju nu jag är som allra störst och starkast. Ja. Just det. Välkommen hit i alla fall. Tack. Jag tänkte på en grej. Det vi har gjort de senaste gångerna du har varit här är ju att vi har utforskat lite olika länder och kollat hur det ser ut med tillgången på hårdrocksband och hårdrocksmusik där. Ja. Och vi har lyckats lösa väldigt många och hitta och spela upp en del exempel. Och det får vi be lite grann om ursäkt att ljudkvaliteten på det vi spelar upp är inte optimal. Nej. Och det beror på två faktorer. Dels att jag spelar upp dem i min telefon och sen att de förmodligen inte har haft tillgång till en riktig studio. Nej. Utan att de har spelat in det. Men det ger också folk som lyssnar på det här programmet anledningen att själva gå in och söka efter de här banden och själva utröna hur bra eller dåligt det är. Exakt, det här är ju ren och skär konsumentupplysning. Det är så roligt. Det är en kulturgärning. Det är en kulturgärning. Jätteroligt. Och nu sitter jag bara och brinner av iver att få nya uppslag, alltså nya länder att då utforska. Och medan vi spelar nästa låt så ska du få, eller du ska få det redan nu och så ska du få googla fram det, eller naturligtvis hur du nu vill göra. Du får ju välja själv, men jag säger det till dig nu i alla fall. Det låter så banalt när du säger Google. Vi kan väl det finns andra sökmotorer, ska vi säga. Ja, det kan vi ju också säga. Jag vill att du ska ta fram samiska hårdrocksband. Samiska hårdrocksband. Är det taget? Absolut. We'll be right back. Shotgun Messiah, är detta en bekanta, Henrik? Shotgun Messiah. Mm, känner du igen dem? Nej. Nej. Jihad heter låten, finns med på en skiva som heter Violent New Breed som kom 1993 i alla fall. Ja, men det är ju lite grann så att det finns ju en klassisk vad ska vi säga, sanning som innebär att ens musiksmak och lusten att hitta ny musik den avstannar betydligt när man har passerat 32. Ja. Och i mitt fall så innebär det att jag inte det kanske i den utsträckning jag skulle vilja ta till mig ny musik. Nej. Men den här kom ju 93, då måste du ha varit 20 typ, eller? Mm, men som sagt, det, för mig stannade det av lite tidigare för många andra. Nej, men 93 var en period när jag precis av arbetsmässiga skäl egentligen var tvungen att klippa av med mitt jättelånga fina hårdrockshår som jag hade. Så pars, då ville du inte heller lyssna på hårdrock? Nej, men det var att jag famlade, jag var en sökare i det läget. Ja. Nej, jag missade Shotgun Messiah. Men det är ju ingenting som säger att jag inte kan upptäcka dem. Precis, nu. Det finns ju mycket du kan upptäcka helt enkelt. men en fråga som vi ställde innan här var ju om det fanns några samiska hårdrocksband. Har du upptäckt det då? Absolut. Mm. Jag menar, det framstår ju mer och mer som att när vi är färdiga med den här programserien så kommer jag förmodligen vara den ledande personen i världen. Jag vet inte hur många det är som har gett sig in i det här. Alltså att hitta då, det kan inte vara många. Nej, det kan, det inte, vara kan många. Inte vara många. Nej, för det är ganska tråkigt arbete. Nej, det är det inte. Nej. Det är jätteroligt. Nej, vi har ju jättekul här. Ja, definitivt. Jag har hittat nu, det är möjligt att du kanske känner igen några av de här akterna. Vi har bland annat ett band som har, de har till och med släppt en skiva, jag tror skivan heter så, Heavy Joik. Nej, det här känner jag inte till. Det är alltså då bandet som heter Intrigue. Intrigue. Jaha, okej. Okay. Ja, du känner inte till dem. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men vad tycker du, ska vi lyssna på lite Heavy Joik? Jättegärna. Vi får lyssna en stund då, för att det ska jojkas en stund innan själva hårdrocken kommer in. Uppdraget var alltså samisk hårdrock. Har jag levererat? Oh ja. Men så här långt kan det ju vara liksom världsmusik bara. Absolut. Jag har inte lyssnat längre, men jag förutsätter att... Du kommer att smattra igång snart. Jag hoppas verkligen det. Det är inte dåligt. Nej, nej. Jag vill höra liksom metal-grejen komma. Faktum är att jag tycker jojken är ju optimal för att så att säga ladda för ett... rejäl, alltså att trummorna börjar smattra igång. Mm. Men då undrar man ju när händer ska de det? När ska de göra det då? Nu! Ah! Ja. Ja. Tvåstämmig gitarr där, ja. Ja. Hittar du några referenser? Jag gillar det här. Jag gillar det. Hårdrocksjojk. Ja, och det verkar som att det är bara jojk. Liksom. De kör inte någon... Det är ingen texter eller nej, så? Nej, jag tror inte det. Intrigue. Heavy jojk. Mycket intressant. Jag hade faktiskt ett band till, men det var nästan så att jag hade kunnat tänka mig att lyssna vidare på Intrigue. Ja, men det kan man ju utforska själv. Ja, den här låten heter alltså Urbina. Vad heter den? Urbina. Sen hade de en låt som heter Eadni Njeida. Mm. Sen har de en låt som heter 29 Dianu Maja. Ja, lite sånt där. Kan jag bara visa det här andra bandet också då? För det här det är lite intressant. För jag tror att Intrigue är så att säga den geografiskt svenska delen av då, det samiska området. Mm. Sen har vi ett band som heter Zombie. Som är en finsk-samisk musikgrupp från Sodankylä. Oh. De sjunger upp på nordsamiska. Fräsigt. Det är inte helt säkert. Ja, det verkar som att gruppen fortfarande existerar, men att de kanske inte gör så mycket väsen av sig. Vi ska se, jag hittade det här. Ja, här är det ingen jojk, utan här... Nej, här är det mer, och då måste jag säga att jag kanske föredrar jojken. Men ja. Det är ju en... Vad heter de här, sa du? De heter Zombie. Zombie? De sjunger då, alltså från norra Finland, men de sjöng på, ska vi se, Nordsamiska. Det var nordsamiska, ja, precis. Så det finns lite att botanisera kring där. Väldigt roligt. Tack. Vi kändes ganska bra. Jag sitter här och är lite nöjd med dig själv. Ja, inte så lite. Nej, utan väldigt nöjd. Kan du inte ge mig något svårare, Jonas? Jo, men jag ska, då kan vi ju hoppa till någonting. Alltså, jag tänker så här. Vad fan ska vi ta? Nej, men vi behöver inte ta något svårt. Vi kan ta något som du alltid har varit nyfiken på. Saudiarabisk hårdrock, ja, till exempel. Ja, men faktum var att jag var där. Det var åt det hållet jag... Ja, det var där. Jag kände det. Vi tar en låt först bara, så återkommer du med lite sånt. Lite saudi hårdrock. Thank you. Låten heter Shadows och finns med på skivan som heter Rampage. Och bandet heter Afterburner. Och för en människa i vår ålder, Henrik, så är ju Afterburner vad då? Vet du det? Eller satte det på pottkanten nu? Nej, Afterburner är ju alltså ett... du menar musikaliskt? För ja. Det jag tänker på det är just det här, du vet, man sitter i ett stridsflygplan. Nej. Jag tänkte på plattan Afterburner, CC Tops skiva. Ja, du tänker så. Ja, så tänkte jag. Absolut. Ja, men visst, följ kanske plattan. Nej, men det gjorde det absolut inte. Utan det är bara att jag är så inne i mitt eget projekt. Ja, jag förstår det. Du är ju inne på ett väldigt viktigt projekt. Ja, tack. Afterburner. Men vilka låtar? Det är väl den som har alla de här... Sleeping Bag och... Ja, vilka låtar nu? Det är den här... Men det är den som kom efter Sharp Dressed Man och den här skivan är ju Eliminator. Efter den är det ju... Det är ju Rough Boy är ju med där. Rough Boy till exempel. Och... vad heter den nu? Rätt med vad fel är, men Rough Boy, är inte det en lite sådär... Balladig. Balladig låt. Ja, exakt. Och där kände jag att... Och håren ställde sig på ryggaxlarna på fel sätt. Det var inte, nej, men jag kan, inverterad ståpäls. Ja, ståpäls och det där otäcka slaget. Man försöker snabbt kamma ner håret igen. Nej, men för jag tyckte inte att det är stopp. Det är inget balladband. Nej, och vet du vad? Väldigt länge så tyckte jag exakt samma sak om den. Men jag vet inte om det är någonting som kommer med åldern eller någonting. För nu, mera nämligen, och sen kanske typ så här 5-10 år tillbaka, så tycker jag att Rough Boy är en ganska god låt. Ja. Då är det antagligen något som har hänt i mig. Det är åldersrelaterat. Ja, det är någon krämpa helt enkelt jag har fått. Som är lite, men jag tycker faktiskt att den är skön. För jag gillar det här lite bitterljuft, ensam, ledsna. Ja, sådär. Jag vet inte, på något sätt. Samtidigt skäggiga. Samtidigt skäggiga och lite bilmekaniker tuffa som finns i det. Fast ändå finns någonting hårt som har gått sönder. Hjärta. Ja, som har gått sönder lite grann. Men det är det som är roligt faktiskt tycker jag med just ballader från i synnerhet och hårdrocksband. Men där är det lite så att man vet aldrig riktigt vad det är som talar till ens eget hjärta. Nej. Hårda upptempo, det är mer sådär att där kan man förenas i ett skönt groove eller vad det nu är. Medan de här balladerna, de är lite svårare. Själv har jag alltid varit väldigt, väldigt förtjust i Beth. Med Kiss. Ja, jag tror jag har sagt det. Men det är något där med liksom hela grejen att Peter Criss går fram och sätter sig med en handduk runt halsen. Och ros ofta i handen. Och ros i handen. Mm. Och så sjunger den här låten som ju inte är hårdrock i huvudtaget egentligen. Mycket symfonier och sånt. Men han ser så liten och ensam ut och så sjunger han ju helt plötsligt ganska bra där. Mm. För det gör han nog inte egentligen. Nej, han har väldigt raspig och egen röst. Ja, en väldigt personlig röst. Ja, men där det är som att och man känner det här att me and the boys, de spelar och jag vet inte när jag kommer hem faktiskt. Nej, och så slutar det med att han kommer ju inte hem just den dagen. Nej. Det är faktiskt lite grann precis som i en liten fiskehamn som vi pratade om för någon helg sedan. Ja, gjorde vi. Ja, just det. Fast den är ju värre. Men i alla fall, vad var vi? Jo, det var det här. Ja, just det. Du frågade ju om det fanns band i hårdrocksband i Saudiarabien. Fanns det några band i Saudiarabien, Henrik? Klart det gör. Vår geografiska gäst, ska vi säga, Henrik Krusvall här, just som det. Är här för att ta reda på lite obskyr låter så förmätet, men hårdrocksband på ställen där man kanske inte vanligtvis hittar hårdrocksband. Nej, precis. Det är kanske det som är obskyr i och för sig. Just. Nej, men inte obskyr. Alltså, det är lite oförtjänt. Det är väl att vi har de här kulturella skygglapparna på oss och vi letar inte. Det är inte så många som tänker att... Förrän nu. Nu måste jag hitta lite Saudi... arabiska hårdrockband. Saudisk hårdrock. Jag på min lista som jag har nu plockat fram så har jag inte mindre än 12 saudiska hårdrocksband. Jag tänker spela en litet exempel av det första på listan, Al Namrud. Jag ska göra det alldeles strax. Jag ska bara nämna det att namnen då på de här banden är Creative Waste, Deathless Anguish, Flesh, Laceration. Jag vet inte ens om det finns det ordet. Vad kan det betyda? Laceration. Har inte det med mjölk? Eller inte det... Laceration. Är inte det när det kommer mjölk ur brösten? Ja, det gör det inte här, utan det kommer flesh. Flesh laceration. Forgotten, Grieving Age, Immortal, Seth. Wow. Seth, det måste ju vara någon sån här gammal egyptisk. Och sen har du också då självaste Mephisopyl. Ja, du vet. Mephistopheles. Men lite udda stavning faktiskt. Ja, ja. Det är i alla fall black metal. Men då, Al Namrud. Det är black folk metal. Och folk metal... Ja, men arabisk folk metal då. Så det blir ju någon... Ja, här blir spännande. Spelar genom Henriks telefon, ska vi säga då igen. Jag undrar varför det kanske är lite kast ljud. Hade varit roligt om vi kunde få lite bättre ljud, men... Kan vi få, men det är roligare så här tycker jag. Ja, men jag förstår. Men nu ska vi se om det kommer... Vi vill ju det. Alltså, om det följer då den andra trenden vi ser hos alla länder, det är att man börjar med ett anslag. Ja, kommer... Ja, gudan. Kommer hårdrocken. Jag gillar detta också. Ja. Nu då. Yes. Den rytmen. Den virveln var otippad. De lägger in en sån skön. Det var ju underbart. Den här heter då Atba al-Namrud. Mm. Så att det är en liten bit av... Men det här, vi har ju en tendens här nu att man börjar liksom öppningsspåret med då klassiska toner från den regionen man befinner sig. Mm. Och sen så säkert som ammen i kyrkan så kommer den här... Här var det ju för att den var på en tung gitarr. Och sen... Och sen... Gillar det här också. Ja. Måste säga, favoriterna så här långt tror jag faktiskt är al-Namrud och också det här som jag hade innan. Joik. Heavy Joik. Mm. Gillar jag också. Härligt detta. Jag blir svettig av all den här sköna musiken. Du, Henrik... Du är hur länge kan vi fortsätta med detta? Orkar människor lyssna på fler sådana här exempel? Det får vi se när mailkorgen kraschar. Servern kraschar. Ja, servern kraschar. Nej, men jag tycker det här är roligt. Jag gillar att man... För annars är det så här med mycket av den här musiken och mycket av musiken även i vår kanal. Att den följer ju ett visst mönster. Och det är också det som man som hårdrockare gillar. Mm. Mycket. Man gillar att man känner igen sig. Men det är också roligt tycker jag när man hittar någonting nytt som ändå håller sig inom ramarna på något sätt. Men som ändå försöker bryta sig ur ramarna. Men jag hoppas att man kan förmedla en bild här av att nere i Saudiarabien så sitter det några sköna, långhåriga beduiner. Med nitarmband och så lyssnar de på al-Namrud. Ja. På samma sätt som, jag gillar detta. Det känns som att vi gör en kulturgärning. Mm. Tack Henrik Krusvall för att du har varit här och visat upp detta, denna del av världen. Är det här färdig? Eller vill du ha det med? Nej, men jag säger ju det. Du får komma tillbaka. Det är 300-400 länder kvar. Ja, det är bra. Men då kör vi. Nästa, imorgon blir det väl då? Ja, men absolut. Då dröjer jag mig kvar här. Mm, ja, eller vi kanske får låsa och stänga emellan. Jag vet inte. Mm. Men du var ju ute och vandrade förra helgen ju här i Kungälv. Du kan ju försöka låsa och stänga. Jag tar mig nog in ändå. Ja, det är så bra i alla fall. Vi kör mer geografisk gäst imorgon. Adjö, adjö. Before, but how could I have known that she wanted to?

Pirate Rock, the home of rock music. 5705. But there's no reply. 5705. Got myself just one more dime. But will the operator hold the line? When my ears keep telling me there's no reply. No reply. Five, en stor brakhit med och av City Boy. Ett jävla bra band faktiskt, City Boy. Och det här är lite, här är ett tips för alla er som, om ni som jag, likt mig, är skivköparnördar, vinylnördar och gillar att gå och bläddra i backar och sånt där, så kan jag tipsa er om ni inte redan har sett det. Det har ni förmodligen redan gjort, men City Boy-skivorna går att få tag i. De är ganska frekvent förekommande i dessa backar och de kostar inte så himla mycket. Man kan få väldigt, väldigt fina, alltså skivor i fint skick för ganska billig peng när det gäller City Boy. Och de är alltid bra, City Boy-plattorna. De är alltid liksom välproducerade, snyggt skrivna, snyggt framförda och sådär. Så att, vill man botanisera runt lite i City Boy-världen så kan man göra det utan att det kostar för mycket pengar. Det var det jag ville säga om det. Innan detta så hörde du Mountain, klassiska Mountain-bandet, det fläskiga proto-hårdrocksbandet från början av 70-talet med deras stora hit Mississippi Queen. Ett gäng som du också kan kolla upp, deras skivor är dock lite dyrare, brukar de vara i alla fall när man gräver runt i backarna. Nu tänkte jag att vi skulle ge oss in i ett litet landskap som ser lite annorlunda ut än klassisk hårdrock och metal. Vi ska be oss till England, till 90-talet och en platta som heter Urban Hymns. Det är ett band som heter The Verve som har gjort den skivan. Och med på den skivan finns en stor hit som ganska nyligen faktiskt, de hade någon domstolsgrej om att de hade snott det här ni hör i bakgrunden här. Klassiska riffet från en annan låt, och då fick de liksom, Ja, det var massa tjafs om det. Men de har kommit till en settlement nu med detta. Så nu får man spela den här låten och nu får de stimpengar allihopa och alla är glada. Bittersweet Symphony är det såklart ni hör. The Verb. Sweet Symphony. Jag var tvungen att googla lite på det jag pratade om innan låten här, och det står så här, om man kollar på Wikipedia så står det så här: låttexten är skriven av Richard Ashcroft, alltså sångaren då, i The Verve. Men av juridiska skäl står han inte längre med som upphovsman. Låten är nämligen baserad på en sample från en orkesterversion av Rolling Stones låt The Last Time. Andrew Luke Oldham låg bakom den här orkesterinspelningen då, som han gjorde med Andrew Oldham Orchestra. Och Verve hade då sökt tillstånd för att använda en liten snutt. Men managern Alan Klein hävdade sen då att de hade använt mer än de hade rätt till, vilket då i sin tur ledde till en stämning som slutade i att Mick Jagger och Keith Richards, ni vet sångaren och gitarristen i Rolling Stones, de som skriver allt material i Rolling Stones, stod som ensamma upphovsmän, samt att låtens inkomster gick direkt till Alan Klein. Det var lite lustigt. Nu vet jag ju då att det här är inte riktigt uppdaterat, därför att sen något halvår tillbaka, eller vad det nu kan vara, så har de faktiskt, de har liksom, det har varit en ny förhandling om detta, och numera så står Richard Ashcroft med som kompositör igen, och att de faktiskt delar på stimpengarna. Så kan det gå när yxan begravs, inte bara i ryggen utan i marken. We'll be right back.

Running Wild med Running Blood. Spännande när de har titlar som låter nästan exakt likadant som bandets namn. Jag heter Jonas Slättung och sitter här fram till klockan 12 idag, denna lördagen den 2 november 2019. Nu så ska vi prata lite skäggväxt, tycker jag. And bra tycker jag. Ursäkta att jag svär så här på lördag förmiddagen, men det är väldigt, väldigt bra den här låten. Anytime, Anywhere med Got Hard hör du här från en skiva som heter Lip Service som kom 2005. Innan det så var det Mustache med låten Liberta som finns med på skivan Silent Killer som kom förra året. Nu ska jag uttrycka mig. Jo, så här. Om du var med runt 10 idag, i morse, för en liten stund sedan, så vet du ju att vi har en geografisk gäst i Hellmorgon. En man som heter Henrik Krusvall som till vardags är programledare i Landet runt faktiskt i Sveriges Television. Man gör inte riktigt kopplingen mellan Landet runt och hårdrock och metal, men så är det. Henrik är en gammal hårdrockare som gillar den här musiken väldigt mycket. Han kommer hit varje lördag och söndag runt 10 och gör geografiska nedslag. Oklart exakt. Vi har inte satt upp sådana strikta ramar kring vad det är han ska göra, men han kollar upp vad det finns för hårdrock på lite obskyra, i alla fall för oss västerlänningar, obskyra ställen i världen. Och så får man lite dåligt ljudande ljudexempel på detta. Är det så att du som lyssnar har lite tips på var någonstans Henrik skulle kunna bege sig och var han skulle kunna leta efter hårdrock, så får du gärna mejla detta lättast. Då gör man det då på jonas@piraterock.se, jonas@piraterock.se, så ska jag vidarebefordra det till Henrik. Nu är det dags att gå tillbaka i tiden, en liten bit. Kalenderbitande vännen av ordning frågar sig, vad var detta? Jo, det här förstår ni, det var det helt fantastiska i mina ögon och öron i alla fall. Bandet Angel, ett band som inte spelas så jätteofta nu för tiden, men som hade en väldigt trogen och väldigt stor publik på 70-talet. Den här låten heter Anyway You Want It och låter ju som en Journey-låt, men det är inte alls den låten, utan det är deras egen låt. Och Angel, det var ett häftigt band, jävligt sockersöta killar som verkligen hade angeliska drag. Nej, men de hade väldigt änglalika drag och såg väldigt fina ut och lite så här gulliga gossar helt enkelt. Var väl tanken att de skulle så att tjejerna skulle svimma där, och det gjorde de kanske också, jag vet inte. Men den här skivan heter Hell of a Band, och kom 1976, och de är också till saken hör att Angel, varför de inte kanske blev större än de blev, det var ju nämligen så att de var stallkamrater, alltså de låg på samma label, samma skivetikett som Kiss, det vill säga Casablanca Records. Och den här skivan som är en helt grym platta, Hell of a Band, den släpptes 1976, och den som kan sin Kiss vet att 1976 släpptes också Destroyer, och i och för sig också Rock'n'Roll Over, men framförallt släpptes Destroyer, Kiss-skivan Destroyer 1976, som blev en jättesuccé. Så att bandets, eller vad säger jag, bolagets krut kom ju då att läggas lite mer på Kiss. Promotion av Kiss-skivan Destroyer och singen Beth och singen God of Thunder och sådär. Och det gjorde att Angel lite grann hamnade i skuggan, trots att bandet då faktiskt hade producerat sin kanske bästa platta, tycker jag i alla fall. Och de hade förmodligen tjänat på att faktiskt byta skivbolag, tror jag. Om de hade legat på ett annat bolag så hade de nog blivit ännu större. Det var inte så att det gick någon nöd på dem direkt, men de hade förmodligen breakat ännu fläskigare om de hade bytt skivbolag. Detta tycker Jonas Slättung. You are listening to Pirate Rock. Ja, och innan då reklamen som är på ingång här, så tänker jag plocka fram ytterligare en fantastisk skiva. Nu tänker ni, men ska han aldrig spela någon dålig musik i det här programmet? Är det verkligen möjligt? Nej, så är det. Jag spelar ingen dålig musik, jag spelar bara bra musik för er skull, för att ni ska liksom komma igång under lördagen och vakna till liv på ett skönt sätt. Vi plockar fram en platta från förra året som heter Sometimes the World Ain't Enough, och den som är lite bevandrad i skivsläpparvärlden vet att detta är en skiva av och med The Night Flight Orchestra. The love is in the rain.

vilken röst han har, eller hade i alla fall då, Geoff Tate, sångaren i Queensryche, som ju detta var Queensryche med Take Hold of the Flame, en låt som finns med på skivan som kom 1984. The Warning, deras andra platta. Och även om det här var svinbra så hade de ju faktiskt ett par växlar till att lägga in Queensryche. Den här skivan är grym. Nästa skiva är ännu bättre. Rage for Order som kom 86, den är ännu bättre tycker jag. Men naturligtvis så nådde de ju toppen med skivan som kom 1988 som heter Operation Mindcrime. Den känner vi alla till. Även Empire tycker jag är svinbra faktiskt, som kom 90. De börjar ju kanske, känns nästan som att de faktiskt tröttnar lite där. För sen så tycker inte jag. Promised Land som kom sen tycker inte jag är så himla rolig, och efter det har jag faktiskt inte brytt mig om dem. Jag vet att många tycker att Operation Mindcrime 2 som kom för ett tag sedan, att den är jävligt bra. Och vid tillfälle så ska jag faktiskt sätta mig ner och lyssna igenom den riktigt ordentligt. Jag har ju lyssnat igenom den, men inte sådär så att jag kan säga att jag kan den alls. Och nu kommer jag göra en sån här radioövergång och säga nu över till någonting helt annat. Och när jag säger att vi ska över till någonting helt annat, tro mig, det är precis så det är. This is a song for the ladies. But fellas, listen closely. You don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you got to make some love and fucking give her some smooches too. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say hey, I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. Then you say, hey, I brought you flowers. And then you say, wait a minute, Sally, I think I got something in my teeth. Could you get it out for me? That's fucking teamwork. What's your favorite position? That's cool with me. It's not my favorite, but I'll do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar. And then I'm gonna love you completely. And then I fucking fuck you discreetly. And then I fucking bone you completely. But then I'm gonna fuck you. Are listening to Pirate Rock. I learned politeness on mama's knee. I learned by a brightness my number of friends should increase. When I think about the things I've done, I laugh out loud to no one, yeah, to no one. Cause it's so hard to meet the eyes that I see when I try to open up my heart. There's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, there's a laugh and a half. But I became honest, Mr. Mistaken. In spite of the curves my smile was making, bombers and kickers in one big stream. I grew up in a life-size pinball machine. Yeah, they're mean. Cause it's so hard to meet the eyes that I see when I try to open up my heart.

90.7 and 95.4 Pirate Rock. Just Children of Tomorrow, Hanging On to Yesterday. Fantastiskt bra lyrik där. Joey Tempest och pojkarna i Europe, Prisoners in Paradise, titelspåret från skivan som kom 1991. Innan det då, I Was Made for Loving You, en riktig disco-hit med Kiss från 1979 och skivan Dynasty. Vi backar bandet ända till år 1967 nu, och en LP-skiva som fortfarande är en sån platta som är måttstocken för många album som släpps. Otroligt komprimerad ljudbild, Green Day, Father of All. Innan det då Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band med The Beatles från 1967. Innan reklamen som är på ingång så tänkte jag vi plockar fram en låt från 1987 som heter Never Say Never. Det är Triumph och plattan Surveillance vi snackar om. Believe it.

inte bara mannen på berget utan han är även mannen på Silverberget. Ronnie James Dio, tydligen där om man får tro texten i låten Man on the Silver Mountain från första Rainbow-plattan, Richie Blackmores Rainbow. Jag heter Jonas Slättung och är på väg ut ur studion att lämna er faktiskt. Det kommer andra in här och gör sköna program. Jag lämnar er med förhoppningen och önskan att ni ska lyssna imorgon mellan 9 och 12. Då kommer Henrik Krusvall runt 10 in igen och gör sin sköna grej. Jag lämnar er med Led Zeppelins Immigrant Song och så får ni ha det så himla bra. Adjö, hörni. Listening to Pirate Rock.